Частка пятая. Лагодны жнівеньскі вецер надзімае бэзавы тюль. Несучы з сабою вільготныя пахі ракі, вецер залятае ў расчыненыя вокны, кратае на стале пёры, змушае прыціскаць паперы масянжовым фаўнам каламарам і вазаю з чырвонабокімі яблыкамі. Ён толькі што прыняў дзве дэпутацыі і цяпер адпачывае. Прадстаўнікі горада прыходзілі са скаргаю на рабункі. Частка войска пераправілася праз Дзвіну на ўплаў, за 30 вёрст адсюль увайшла ў Віцебск на дзень раней за яго. Тады і ў наступную ноч жаўнеры сапраўды далі сабе волю. Выслухаўшы дэпутатаў, ён загадаў некалькі разоў павялічыць патрулі. Следам прыбыла дэлегацыя ад мясцовага дваранства. Яны згодныя, як вымагаюць абвесткі, з'явіцца ў бернардзінскі кляштар, каб прысягнуць яму Напалеону, ды просяць пісьмовым загадам вызваліць іх ад прысягі расейскаму трону. Загад гатовы. Там за ракою гандлёвая прыстань, купецкія сховішчы, а далей разлогі паплавоў са стажкамі сена, падобнымі да фішак на занятках па тактыцы ў вайсковай школе. Хутка пад нагамі паплывуць блакітныя пасмы туману, а пакуль прастора крынічна празрыстая да самага далягляду з роўным цёмна-зялёным паскам лесу. Ён перачытвае свой указ аб рэквізіцыях. У жніўні ў 5 заваяваных губернях рэквізіцыі падлягае яшчэ 53 тысячы кароў. Так, гэта жорстка. Але ён не можа асудзіць вялікую армію на голад. Калі віленскі ўрад лічыць сябе ягоным саюзнікам, няхай корміць яго жаўнераў. Пагатоў выстаўляць сваіх не вельмі спяшаецца. Ён адкладае паперы, выходзіць з кабінета і спускаецца па парадных сходах. На пост заступіла вячэрняя варта. Немацакі гвардзейцы аддана глядзяць на яго з вышыні свайго двухметровага росту. Палац на стромым беразе Дзвіны, водбліз таго месца, дзе яна сустракаецца з рэчкаю, якая дала гораду такую цяжкую французскаму вуху назву Віцебск. Ён спыніўся ў апартаментах, што летась рыхтавалі герцагу Александру Вюртэмбергскаму. Цар прызначыў герцага губернатарам дзвюх беларускіх губерняў. Цяпер гэтыя губерні належаць яму, Напалеону. У адным з колішніх герцавых пакояў ён загадаў зрабіць хатнюю царкву. Імшу правіць ксёндз Палонскі, той самы, што сказаў перад сабранымі ў езуіцкім касцёле грамадзянамі прамову, заклікаючы да прысягі на вернасць імператару Францыі. Хто прысягнуў, абавязаны насіць на рукаве каляровую кукарду. Месцічам без кукарды на вуліцах лепей не з'яўляцца. Ён павольна ідзе сцежкаю ўздоўж палаца. Ад свае рэзідэнцыі ён у захапленні. Галоўны фасад з парадным уваходам просты і строгі. Масіўныя калоны нясуць на ўзроўні другога паверха цяжкаваты антаблемент з верандаю, вузкія выцягнутыя вокны з тонкімі пераплётамі робяць будынак больш лёгкім і высокім. Ён на хвіліну прыпыняецца, каб паглядзець на бакавы фасад, што выходзіць на раку вокнамі яго кабінета і спальні. Калоны, рустоўка сценаў ніжняга паверха, паўкалоны верхняга, порцік. Ва ўсім дакладнасць, разлік і прыгажосць, як у баявых шыхтах перад бітвай. Калі б усявышні не стварыў яго полководцам, дойлідам самой гісторыі, ён, магчыма, стаў бы архітэктарам. За домам цягнецца ўсцяж ракі вялікі сад з альтанкамі, лавачкамі, з мудрагелістымі сонечнымі ўзорамі на сцежках. За 10 дзён ён паспеў палюбіць гэты стары сад, дзе ў часе вечаровых прагулянак яму так добра думаецца. Ён уваходзіў у Віцебск з караніцой роўна праз месяц пасля ўступлення ў Вільню. На досвідку шукаць кватэры штабу генералам і імператару у горад паскакалі 2 эскадроны егераў і мамелюкоў. Потым пайшлі пяхотныя палкі, яны ставілі стрэльбы ў козлы, скідвалі ранцы і шыхтаваліся абапал вуліц. Сышоўшы з каня, ён сядзеў пры гасцінцы і, спусціўшы ногі ў канаву, глядзеў на войскі. Потым ён ехаў ступою на сваім буланым па гэтым жывым калідоры сярод генералаў і маршалаў, вшытых золатам мундзірах. На ім быў сціплы зялёны мундзір з зоркаю, паўзверх расшпілены шэры сурдут. Здымаючы трохвуголку без пяра, ён ветліва адказваў на паклоны месцічаў. Кветак амаль не было. На скрыжаванні каля сінагогі стаяў натоўп паважных пейсатых габрэяў. «Што яны крычаць?» — павернуўся ён да тлумача. «Дзякуй Богу, нашы прыйшлі!» — пераклаў той.